الحمد لله الذي يبدا نظام الوجود واخترع محيا كل الاشياء بمقتضى الجود وانشا بقدرته جواهر الأقلية وافاد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وصحابه الطابين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله سامعین صادر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم تواڈے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین مسلمانوں قرآن پاک اللہ تعالی نے ایک ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ ایک ایک لفظ دے اندر سمندر بند نے یہ بھی بلا تشبیہ اور بلا تمثیل میں عرض کرنا سمجھان دے خاطر تاکہ ساڈے ذہن دے قریب ہو جائے ایک ایک لفظ دے اندر سمندر بند نے اور قرآن پاک تو قرآن پاک ہے نا کلام خدا ہے کلام مصطفیٰ دے اندر اتنی باریکی اور لطافت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے سانو جامع کلمات عطا فرمائے نا جامع کلمات کا مطلب کی ہے جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ گل اسی تھوڑی کرنی ہے او دا مطلب تے مفہوم تے معانی تے مطالب اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ وہی سمجھ سکتا ہے جن دل دی روشنی حاصل ہو بس یعنی گل تھوڑی ہوں اس دے وچ اتنا کچھ جمع ہوں اتنا کچھ جمع ہوں وہ نسائے نصیتاں ہوں اور جنت دا شوق ہے، جہنم دا خوف ہے، نیکی الرغبت ہے، اور مسلمانوں دے وچ کس طرح اسلامی معاشرہ قائم کر کے وقت گزارنا ہے، یعنی بہت ساری چیزاں ایک تھوڑی جی رسول خدا دی کلام وچوں مل جاندی. تاں فرمایا خیر الکلام ما کلا و دلا، فرمایا سونی کلام وہ ہوندی ہے جڑی تھوڑی بھی ہوئے نالے مدلل ہو. ہن قرآن پاک دا ایک جملہ ہے، یوم نخشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. یہ دوسرا جملہ ہے. پہلا جملہ او دا ترجمہ یہ بندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے سورہ مریم دے اندر، فرمایا اسا قیامت والے دن، انو ایک تھان تے چلن دیو، روزہ ہے اور زور نہیں لگدا اتنا، فرمایا اسا قیامت والے دن متقین جڑے نے، پرہیزگار جڑے نے، انہاں نو اساں اللہ دی بارگاہ وال جمع کر کے لے جاواں گے. دوسرا جملہ فرمایا و نسوق المجرمین الی جہنم وردا، فرمایا اساں مجرم جڑے نے انہاں نو جہنم وال لے جانے پیاسیاں. یہ دو جملے نے، لیکن چونکہ کلام خدا ہے اس واسطے دے اندر اتنی باریکی اور لطافت ہے کہ دوسرا جملہ جس دے وچ ہے کہ اساں مجرماں نو جہنم وال لے جانا ہے، اس جملے دے اندر جو کچھ میدان معاشر تو لے کے جہنم دے عذاب حساب، میدان معاشر دا حساب کتاب، جہنم دا عذاب، اور جہنم دے اندر جو کچھ بھی شریعت نو نہ منن والے نال ہوئے گا، سارا کچھ ہر ایک ول اجمالن اشارہ اس جملے دے اندر موجود ہے. اے مطلب ہے کہ کلام تھوڑی ہوئے گی لیکن اس تے مطالب اور مفاہیم اور اس دا مدلولات اتنے ہون گے کہ بیان پورے کوئی بھی نہیں کر سکے گا. جس طرح کے قرآن پاک دے جتنے بھی مفسرین ہوئے نے، ہر ایک نے اپنی معتبر جڑن تگو دو دے مطابق جو حاصل ہویا ہے انہاں تعریر فرما دیتا ہے، دوسرے آئے نے انہاں ہور فرما دیتا ہے، تیسرے آئے نے انہاں ہور فرما دیتا ہے. ایک ہوندا ہے اجماعی مانا، ایک ہوندے نے جڑے نکات مانے دے نال تعلق پھڑدے نے، اشارہ معلوم ہوندا ہے. اجماعی معنی ہمیشہ قرآن دا ہوئی رہندا ہے، لیکن جڑے اشارات نکات لطائف تے باریکیاں ہوندیاں نے او جتنی کسے دے اندر روحانیت تے برکت ہوندی ہے اتنے او زیادہ واضح تے وسیع بیان فرما دیندا ہے. اے مطلب ہن فرمایا و نسوق المجرمین الی جہنم، اس جملے دے اندر جو کچھ اس انسان دے نال عذاب ہونا ہے، عذاب ہونا ہے، قبر ہے، جہنم ہے، اوتھے جو کچھ اس ایک جملے دے وچ بیان ہو گیا. دوسرا جملہ پہلا جڑا ہے او دے وچ کی ہے، نخشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا اسا متقین نو اللہ وال ایک ٹولا بنا کے لے جاواں گے. اس جملے دے اندر جو قیامت والے دن، حشر والے دن متقین پرہیزگاراں تے جو انعام و کرام ہونے، جنت دے اندر جو قصور و محلات، حوراں، جو کچھ حاصل ہونے یا جو اللہ تعالیٰ نے بخشاں تے رحمتاں تے مہربانیاں تے نعمتاں کرنیاں نے، وہ سارا کچھ اس ایک جملے دے وچ. یہ کمال ہے کلام خدا ہے، جملے صرف جو نے، اور انہاں دے وچ ایک جملے چ جو سزا والے لوکاں نال ہونی ہے وہ سارا کچھ جمع، دوسرا جملہ جڑا ہے وہ جو نیکاں تے متقین پرہیزگار نال اللہ تعالیٰ نے مہربانی کرنی ہے وہ سارا کچھ وہ جمع. مثال دے طور تے میں عرض کرنا، ایک ہوندا ہے اجمال، ایک ہوندی ہے تفصیل. اجمال یہ ہے کہ مثال دے کے عرض کرا، ایک امب دی گٹک، گٹھلی گٹک کہہ لو اپنی چھتی سمجھ، گٹک جیڑی ہے او دے وچ ٹہنے بھی موجود نے جناب، امب بھی موجود نے، پتے بھی موجود نے، شاخاں بھی موجود نے، او دے وچ ٹہنیاں بھی موجود نے، شگوفے بھی موجود نے، او ایک گٹک دے وچ سارا کچھ موجود ہے، جدو انو بیج دیاں گے اودی تفصیل نکل آئے گی، کدھرے شکوفہ نکل آئے گا، کدھرے جناب ٹہنی بن جائے گی، کدھرے پتے بن جان گے، کدھرے آمب لگ جائے گا، کدھرے ٹہنا بن جائے گا، کدھرے کس طرح ایک خوبصورتی اور ایک وسیع جگہ وہ گھیر لے گا، اودی تفصیل نکل آئے گی۔ حالانکہ وہ گٹ کے ایک اودے وچ اجمال ہے، پورا درخت اودی تفصیل ہے۔ اسی طرح اجمال تے تفصیل وچ فرق ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے، ایک جملہ اجمالاً بیان فرمایا ہے، حشر تے قیامت تے میدان تے جنت تے اندر جو کچھ ہوئے گا سارا کچھ اس جملے دی تفصیل ہے۔ ہوں سامعین تساں توجہ کرنی ہے، میں جڑے دل روشن بندے سن ساڈے محدث گزرے نے، محدثین علیہ الکرام وہ جڑے گزرے نے، انہاں نے جو کچھ یہ سمجھے، مفسرین نے جو کچھ سمجھے، محدثین نے یہ جڑیاں حدیثاں دا انتباہ کیتا آیات دے نال، یہ سارا کچھ ساڈے اماماں نے، ساڈے غالباً تیسری صدی دے امام ہوئے نے، 373 ہجری دے، تیسری صدی دے رسول خدا سرور کونین تو 300 سال بعد چوتھی صدی دے وچ ہوئے نے، یعنی آج تو غالباً کوئی جناب 1000 سال دے قریب، یعنی اس تو ہی زیادہ وقت، تو اتنا وقت پہلے دے ہوئے نے، تو آج تو 1000 سال پہلے، آج اس یعنی 10 سال پہلے دے بندے بڑے نیک تے متقی ہوندے سن، یار 20 سال پہلے دے بندے بڑے نیک تے متقی ہوندے سن، 100 سال پہلے دے اندھی گالی نہ پوچھو، 500 سال پہلے اندھی گالی نہ پوچھو، 1000 سال پہلے داتا علی جویری ہوئے نے، انہاں لوکاں دی نیکی تے تقوی تے پرہیزگاری تے راست بازی تے حقیقت پسندی تے جناب سچائی دا کی عالم ہوئے گا جڑے رسول خدا تو 300 سال بعد ہوئے نے اور آج تو 1100 سال تو پہلے ہوئے۔ تاں تے علامہ اقبال بھی آکھے نا، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو اسے نہیں آکھیا اگاں دوڑ، جاندا سی اگاں جاوے گی یہ قوم تے برباد ہوئے گی، آکھن لگا دیاڑیو ذرا پیچھا مڑو نا، پیچھا مڑو، کیوں کہ جس نے تساں پیچھا مڑو گے سانو دن مل جان گے، جنہاں دنوں وچ انہاں دے علماء ہوئے نے، امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے نے، امام شافعی ہوئے نے، امام مالک ہوئے نے، داتا علی حجویری ہوئے نے، سیدنا غوث ثقلین ہوئے نے، فرماندے دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو فرمایا اگاں دوڑ نہ لا پیچھا جا نا، کدے او دن آ جان جدوں سچے تے پکیاں گلاں کرن والے لوگ سن۔ توجہ رکھنا، اساں اگاں دی دوڑ لانے، یہ گل ٹھیک نہیں، ساڈے اسلاف پیچھا دی دوڑ لاندے رہے۔ ہوں میں داتا علی حجویری دی گل سنا کے اپنے موضوع لے آنا، آپ کشف الماجوب شریف کے اندر فرماؤندے نے، ایک ہے مسلمان کی ترقی، ایک ہے کافر کی ترقی۔ فرماندے نے جڑا کافر ہی دی ترقی ہے، توجہ میرا رکھنا، جڑا کافر ہی دی ترقی ہے کہ اگاں جان دی سوچے، اگے ودو، اگے ودو، کیوں فرمایا، کیونکہ کافر نے جانے جہنم وچ تے قربے قیامت دیا جنیاں نشانیاں اودے وچ ود جان گیا، اینا او عذاب دا زیادہ حقدار بن جائے گا، انہیں اگاں جانے، اگا قیامت عذاب اللہ دی جناب پکڑے۔ مسلمان دی ترقی کی آپ نے لفظ استعمال فرمایا، جڑا محدثین بھی فرماندے رہے نے، فرمایا رجاتے کا کرا، عربی کے دا من اک بندے الٹے قدموں پیچھے چلنا، فرمایا مسلمان دی ترقی ہے کہ رجاتے کا کرا کرے، یہ الٹے قدموں پیچھے چل پڑے، جب یہ رسول اللہ کے صحابہ کی صف میں جا کر چلتا چلتا نبی کے یاروں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا، وہ دن اس کے لیے ترقی والے ہوں گے۔ فرمایا تو ہم نے پیچھے چل رہے ہیں، اسے واسطے جدوں بھی تواڈے دین دا حق دا عالم بنے گا سچا، اسی تیویں ہیں نا، نو آدھے تین ہی نہ تیرا چاہ سکتے، صرف اللہ والے نال بیٹھے ہیں، چاٹوں نے صحبت کیتی ہے، جہاں صحیح حق دا عالم ہوئے گا وہ ایک نشانی ہوئے گی، وہ تو اگاں جہنم تے بےمانی تے بے حیائی تے جدید ماحول چ نہیں تکے گا، وہ آکھے گا یارو مسلمانوں اگاں نہ جایا جی، پیچھا جایا جی، اگے اگے پیچھے ٹھنڈ۔ ہوں اسی واسطے ممبر رسول دے اتنے بہ کے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ بیان کرن دا مطلب بھی ایہی ہوندا ہے کیونکہ قرآن بھی 1400 سال پہلا تے حدیثاں وی او جڑیاں 1400 سال پہلے دیاں نے اے بیان کرن دا مطلب ایہی ہوندا ہے لوکو اگاں نسن دی کوشش نہ کریا جے 1400 سال پہلے والے لوکاں نال رلن دی کوشش کریا جے اے مسئلہ ہن سامعین تساں توجہ کرنی ہے دو آیات میں تلاوت کیتیاں نے پہلے میں بیان کرنا کہ جدو مجرم جہنم والے انہاں نوں کھچیا جائے گا بلایا جائے گا انہاں تے کئی پریشانیاں ہون گئیاں کس طرح دیاں ماراں ہون گئیاں تاکہ میں کیوں بیان کرنا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نوں سب تو آخر تے رکھیا سبب تے وجہ کی ایدے نال ہزاراں حکمتاں تعلق پھڑدیاں نے جنہ وچوں اے وی ہے تاکہ رسول خدا دی امت دے سامنے پچھلیاں امتاں دے احوال سارے سامنے آ جان جڑے کم کر کے او برباد ہو گئیاں نے او کم اے نہ کرن تاکہ نبی دی امت آباد رہے تاکہ نبی دی امت آباد رہے اے وی حکمت ہے دوسری اے بات اس دے اندر تاکہ رسول خدا دی امت جدوں آخر تے ہوئے گی سب تو بعد وچ ہوئے گی تو یقیناً قرب قیامت کے حالات بھی انہاں دے قریب ہوندے جان گے ادھروں اے اگاں جان گے ادھروں قیامت کے حالات انہاں دے قریب جڑا اس ماحول وچ اپنے آپ نوں دنیا دی اگ تو کڈ کے رسول دے دین تے چلاوے گا او نبی دا امتی کلان دا حقدار ہوے گا کیونکہ سارے ہی نیک ہون تے پھر بندہ نیک ہی ہوندا ہے سارے نمازی ہون تے بندہ آپے نمازی بن جاندا ہے سارے شریف ہون بندہ آپ شریف ہو جاندا ہے پتہ تے تاں اے نا اس ماحول وچ بندہ شریف وی ہوئے نیک وی ہوئے تے متقی وی ہوئے بزرگ فرماندے نے جس حال میں رہنا مشکل ہو اس حال میں رہنا لازم جیڑی حالت وچ ایمان دا تحفظ دین تے چلن مشکل ہو جائے ساڈے صوفیاء فرماندے نے اس وقت دین تے چلنا تے رہنا لازم ہے کیونکہ مرد اوہی ہوندا ہے جیڑا مشکل حالات وچ مدینے دے تاجدار دے دین نوں جفا مار کر سامعین توجہ کرنا ہن میں تیرے سامنے بیان کرنا پہلے کہ دوسری آیت پاک جیڑی سی اس دے وچ جو جہنم والیاں تے گزرنی ہے او بیان کراں گا اس تو بعد پہلی آیت پاک جس دے وچ جنتیاں دے انعام و کرام نے پھر تیرے سامنے اے بیان کراں گا تاکہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا نا یا رسول اللہ اسا تانوں بشیر وی بنایا ہے تے نذیر وی بنایا ہے نالے لوکاں نوں خوشخبریاں سناؤ نالے اگ تو ڈراؤ معلوم ہویا جڑا چھڑا ڈرائی جاوے وہ بھی ٹھیک نہیں جڑا چھڑا خوشخبریاں سنائی جاوے وہ بھی ٹھیک نہیں نالے جنت دی گل سناؤ نالے آخرت عذاب تو ڈراؤ تاکہ مسلمان آخرت عذاب تو ڈر کے دنیا لکنڈ کر کے رخ مدینے دے تاجدار والے کر لوے بندہ کیونکہ قیامت والے دن کسے نے جان نہیں چھڑانی ہر پاسے افراتفری دا عالم ہوئے گا کوئی کام کسے دے نہیں آئے گا جے کام آئے گا جے اللہ دا قرآن آئے گا یا مصطفیٰ دا بیان کام آئے گا توجہ کرنا سامعین توجہ کرنا فرمایا جتلے جہنمی جہنم وال تو رے جان گے ویساق اہل النار الی النار جدو جہنمی جہنم وال تو رے جان گے فائدہ دنو منہا فتحت ابوابہا جس لئے جہنم دے نیڑے پہنچ جان گے جہنم دے دروازے کھول دیتے جان گے اس کا طبقہ لتھم الملائکہ بے مقام الحدید انہاں دا استقبال فرشتے کرن گے کیڑے فرشتے کرن گے فرمایا بے مقام الحدید انہاں دے کول لوہے دے تھوڑے ہون گے لوہے دے تھوڑے تے گرد ہون گے جڑے مار کے ریلا ریلا کرن والے نے جڑے جناب پیس پیس کے رکھ دین والے نے انہاں فرشتیاں دے کول ہون گے اے تھوڑیاں تے عذاب والے فرشتے انہاں دا استقبال کرن گے فرمایا فائدہ داخلو النارا جدو جہنم میں داخل ہو جان گے لم یبق منہم عضوا الا لزمہ عذابا انہاں دے جسم دا کوئی عضو وی نہیں بچے گا ہر ایک عضو نو اگ پھڑ لوے گی اگ پھڑ لوے گی عذاب پہ جائے گا یا اگ پھڑ لوے گی یا عذاب پہ جائے گا عذاب کنج دا پینا ہے فرمایا اما حیاتن تو نہشہو او نارن تو سیفو، فرمایا یا تے آگ ہوئے یا سپ ہوئے گا، جیڑا ڈنگ مارے گا کنا تے ڈنگ مارے گا، ہونٹا تے ڈنگ مارے گا، اکھاں تے ڈنگ مارے گا، فرمایا یا آگ ہوئے گی او دا کیرا پا لوے گی، فرمایا سامین توجہ کرنا یا فرشتہ ہوئے گا جیڑا انہاں نوں تھوڑیا تے گردہ نال مارے گا، فرمایا اے وردی ادا مسلط ہو جانا ہے، سب مسلط ہو جان گے، اگ مسلط ہو جاویں گی، فرشتے جناب تھوڑے والے مسلط ہو جاون گے، پھر کی ہوئے گا، فرشتہ جنو تھوڑا مارے گا وہ جہنم دے وچ تر جاوے گا، مقدار اربعین آمن، فرمایا 40 سال دی مقدار، جدا 40 سال شہ سٹو تے تھلے پہنچ دیے اینا تھلے ٹر جائے گا، پھر کی ہوئے گا، فرمایا لا یبلغ قرارا، اینا تھلے جان دے باوجود جہنم دی جہنم دی تے تک نہیں پہنچے گا، تے پھر بھی تھلے ہوئے گی، مسلمان اے اللہ دے عذاب تے غور کر، اے دنیا چٹ دا مقام اے تے مک جان والی تھاں اے، ایتھے پیسیاں دے مزے بڑے ہوندے نی، ایتھے نفسانی خواہشات تے بڑے مزے ہوندے نی، جہنم دے عذاب دا سانو پتہ کوئی نہیں، اساں قرآن تے حدیث پڑھیا وی کوئی نہیں، کسے دے کول بہ کے سنیا وی کوئی نہیں، صحابہ کرام نو نبی سنا دے سن، نبی دے یار سن دے سن، نالے رون دے سن، زور نال آکھنا سبحان اللہ، توجہ کرنا، فرمایا جس لیے ہجے تلے تے تک نہیں پہنچے گا، ثم یرفعہ اللہ، ہجے تھلے نہیں پہنچے گا، اگ پھر اوتا چک لوے گی، اگ دے لمبے ٹیون گے، سے کیڑا ہوئے گا، اگ نو تھلے نہیں پہنچن دے گی، اگ نو اوتا چک لوے گی، جدو اگ چھا کے نو اوتا لے آوے گی، فیضرے بہل مالکو فیا حوی فلارے، فرشتہ پھر تھوڑا مار دے گا، پھر جناب آگے تر جاوے گا، خلاصہ نکلیا، فرشتہ مارے گا، 40 سال دے فاصلے تے تھلے پہنچ جائے گا، لیکن تھلے نہیں لگے گا، تھلوں آگ سے ایک مارے گی، جیویں ہنڈی ابال مار دیے، انڈے وغیرہ شاہ ابل کے اتایا جاندیاں نے، ایویں فرمایا آگ سے ایک مارے گی، پھر اتا لے آئے گی، اگے فرشتہ ہوئے گا، پھر تھوڑا مارے گا، پھر تھلے تر جائے گا، فرمایا ایویں اودے نال ہوندا رہے گا، فائدان بادا ابرا سے ہی ذرا باہل اخرا، پھر فرشتہ سر تو تھوڑا مارن شروع کرے گا، پھر کی ہوئے گا، انہاں دیاں چمڑے جل جاون گے، انہاں دے چمڑے جل جاون گے، اللہ نے قرآن وچ ذکر کیتا ہے، فرمایا کلما نضجت جلودہم، فرمایا بدلناہم جلودن غیرہا، فرمایا جدو انہاں دے چمڑے سڑ جاون گے، اساں نویں چمڑے پوا دیاں گے جہنمیاں نوں، اساں نویں چمڑے پوا دیاں گے، انہاں دیاں کھلاں نویاں بنا دیاں گے، کیوں بناواں گے، فرمایا لئی لوکل عذاب، تاکہ انہاں نوں عذاب لگدا رہے، جیڑی شے سڑ کے مک جاوے گی اللہ دوبارہ بنا دے گا، تاکہ انہاں دا جسم قائم رہے تے انہاں تے سزا ہوندی رہے، انہاں دا وجود قائم رہے تے انہاں نوں اگ سڑدی رہے، فرمایا انج ہوے گا، اے کیوں کرے گا رب، فرمایا ذرا عذاب دا مزہ چکھو، ان اللہ کان عزیزن حکیم، فرمایا اللہ غلبے والا بھی حکمت والا بھی، نالے غالب نالے حکیم، حکیم تائیں کسے نو نجائز کچھ نہیں آندا، بلا وجہ کسے نو کچھ بھی نہیں آکھدا، غالب تائیں جڑا اودی نہ مننے اونوں سزا بھی دے سکدا ہے، اللہ دے ولیاں نے دنیا چھڑ دیتی جناب تے جگیاں مل لیاں، شاہ مقیم سرکار نے جناب کوئی مال ماریاں نہ بنائیاں، داتا علی حجویری نے کوئی مال ماریاں نہ بنائیاں، انہاں لوکاں نے دنیا لو کنڈ کیوں کیتی ہے، انہاں تائیوں کنڈ کیتی ہے، انہاں لوکاں نوں جہنم دے عذاب یاد سن، سارا کچھ انہاں دے چیتے سی، انہاں نوں پتہ سی آخرت بڑی اوکھی ہے، دنیا آخر گزری جانی ہے، کروڑا پتی دی وی لنگ جاندی ہے، غریب دی وی لنگ جاندی ہے، کوٹھے والے دی وی لنگ جاندی ہے، چھکی والے دی وی لنگ جاندی ہے، بادشاہ دی وی لنگ جاندی ہے، فقیر دی وی لنگ جاندی ہے، دنیا مک جان والی شے ہے، انہاں دنیا دا نہیں سوچیا، انہاں میدان محشر دا سوچیا ہے، اگے توجہ کرنا، فرمایا اللہ نے قرآن وچ فرمایا اسی انہاں دیاں جلداں بدل دیاں گے، اساں ہور انہاں دے چمڑے بنا دیاں گے، فرمایا جناب توجہ رکھنا، وبلغنا انہم یبدلون کل یوم 70 مرہ، ایک دہاڑی وچ 70 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਸੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ 70 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। 70 ਵਾਰਾਂ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, 70 ਵਾਰਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਚਮੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਗੇ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਇਦਾ ਆਤਿਸ਼ਾ ਨਾਦਾ ਬਿਸ਼ਰਾਬੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਹਨਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਏ, ਪਯੋਤਾ ਬਿਲਹਨੀ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਤਪਦਾ ਤੇ ਖੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜਹੀ ਸਾਕਾ ਤਾਂ ਲਹਮੋ ਵਜੇ ਹੀ, ਜਿਸਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ ਪੀਵਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚਮੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੁਖਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਏਡਾ ਸਖਤ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਸੁਮਾ ਯੁੱਧ ਖੇਲੋ ਫੀ ਫੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਏਡਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ, ਏਡੇ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਯਸਕੁਤ ਵਦਰਾਸ ਹੂ ਵਲਸਾਸ ਹੂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਤੇ ਮਸੂੜੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਮਾ ਯੁੱਧ ਖੇਲੋ ਬਤਨਾ ਹੂ ਫਯਕਤਾ ਅਮਾਹਾਉ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇਗਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵੀ ਜਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਲਾ ਹੁਮ ਮਕਾਮੀ ਹੁਮ ਮਿਨ ਹਦੀਦਿਨ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਬਾਦੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਯੁਅਜ਼ਬੂਨਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਵਯੁਅਜ਼ਬਹੁਮ, ਅੱਲਾ ਜਿਤਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਚਾਹੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ, ਅਦਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਓਏ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਾਮੀ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਰੋਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਆਖਣਗੇ ਉਦਉ ਰੱਬਕੁਮ ਯੁਖਫਿਫੁ ਅੰਨਾ ਯੌਮਨ ਮਿਨ ਅਲ-ਅਜ਼ਾਬੇ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਹੌਲਾ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਣਗੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਜਹੰਨਮੀ, ਆਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਵਜੋ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲ। ਫਲਾ ਯੁਜੀਬੂਨਹੁਮ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਸੂਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ? ਤਵਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੁਮਾ ਯਦਉਨਾ ਮਾਲਿਕਨ ਅਰਬਈਨਾ ਆਮਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਮਾਲਿਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਲਾ ਯੁਜੀਬਹੁਮ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਂਦਰਾਂ ਕਠਿਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਲਦਾਂ ਜਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਯਕੂਲੂਨਾ, ਫਿਰ ਜਹਨਮੀ ਆਖਣਗੇ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦਰੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਜਨਾਬ ਦਾਉਨਾ ਮਾਲਿਕਨ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਮਾਲਿਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਅਲੁਮੂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, پھل نجلے ہو فیا جداؤنا آو یار بہ کے روندے رہیے تے فریاداں کردے رہیے ساڑی کوئی سننے والا نہیں اللہ کے جناب توجہ کرنا فرمایا فلا یونی انہم اے گل بھی انہاں دی جان نہیں چھڑاوے گی کسے نوں بلانا وی نہیں بچاوے گا رونا وی نہیں بچاوے گا بہ کے فریاداں کرن وی نہیں بچاوے گا ذرا مسلماناں توجہ کر اے دے عذاباں توں بچان والا کوئی نہیں اے وہی بچ سکدا ہے جڑا مدینے دے تاجدار دی شریعت تے چلن والا زور نلاغ سبحان اللہ آکھن گے رو رو کے نا آکھن گے حلم مون فلنس بیرو آکھن گے آو یار ساڑی چل دی تے کوئی نہیں ہن صبر کریے اگے فرمایا فلا یغنی انہم صبر بھی انہاں نوں کوئی فائدہ نہیں دے گا صبر بھی انہاں نوں کوئی فائدہ نہیں دے گا اے انہاں دی جزا فضا اے انہاں دا رون پٹن اے انہاں دیاں فریاداں کرن اللہ نے اے وی قرآن وچ لکھیا ہے کیویں فرمایا سوا ان علینا اجزینا ام صبرنا آئے ساڈے واسطے برابر ہے پاویں اساں رولی پائی جائیے پاویں صبر کریے مالانا من محیص اج کوئی ساڈے چھٹکارے دی تھاں نہیں پاویں اساں روندے رہیے پاویں پٹدے رہیے ساڈے چھٹن دی تھاں کوئی نہیں ایک اللہ نے قرآن وچ لکھیا ہے ایو جملہ جڑا کافر بولن گے آ مسلماناں ایڈے عذاب کیوں آ رہے نے دنیا تے اپنے نفس دی من دے رہے نے نہ اللہ دی منیے نہ رسول دی منیے نہ قرآن دی منیے نہ حدیث دی منیے نہ شریعت دی منیے نہ اماماں دی منیے جے کسے آکھیا یار اے پہلا کام ہی نہ کر آکھیا یار مولویاں دیاں گلاں نے وڈا نے کدھروں نکل آئے یا پہلا کام ہی کر اے ویکھے ہوئے نے وڈے پرہیزگار یار برا کام چھڑ دے اوئے ویکھے ہوئے نے انج دے پر جدوں او ویلا آوے گا ادو کوئی بچاون والا نہیں ہوئے گا اوتھے کی آکھن گے اللہ نے قرآن وچ لکھیا ہے توجہ جس لیے اوتھے ہون گے نا آکھن گے یا اللہ سانو ایک واری پھر دنیا تے بھیج میں تینوں خلاصہ سنانا پیا آکھن گے یا اللہ سانو ایک واری پھر دنیا تے بھیج رب پوچھے گا ہن دنیا تے جا کے کی کرو گے آکھن گے نجب دعوتک ونتبع الرسل آکھن گے یا اللہ نجب دعوتک ونتبع الرسل یا اللہ سا دنیا تے جا کے دو کام کرنے نے ایک سا تیری دعوت قبول کرنی ہے ونتبع الرسل دعا سا تیرے رسولوں پیچھے چلنا ہے دنیا اے نہیں آکھن گے جا کے کوٹھیاں بڑھونیاں نے اے نہیں آکھن گے جا کے ایم ایس سی کرنی ہے تے بی اے پاس کرنا ہے اے نہیں آکھن گے جا کے اساں گڈی پجارو خریدنی ہے اے نہیں آکھن گے جا کے ٹوڈی بنونی ہے اے نہیں آکھن گے اساں چودھریاں نال تعلقات قائم کرنے نے کیونکہ جس لئے حشر دا میدان ہونا ہے جہنم دا عذاب ہونا ہے ہر شے سامنے آ جانی ہے پتہ لگ جانا ہے اج کوئی وی یار نہیں اج دولت نال وی گل نہیں بندی اج محلہ نال وی گل نہیں بندی اج بادشاہاں دیاں یاریاں نال وی گل نہیں بندی اج جے گل بندی ہے تے مدینے دے تاجدار دی غلامی نال گل بندی اج کے دن نال گل بن دی رسول دی غلامی نال ونت تابع رسولا یا اللہ جا کے اساں دو کام کرنے نے ایک اساں تیری مننی ہے دعا تیرے محبوب دی مننی ہے معلوم ہویا اوتھے چانن ہو جائے گا کہ قیامت والے دن کسے بھی کام نہیں ہونا یا خدا نے کام ہونا ہے یا مصطفیٰ نے کام ہونا سمجھدار ہو نہیں جڑا اوتھے جناب جا کے عذاب تو بعد جملے بولے سمجھدار ہوئے جڑا اج ہی نبی دے در تے آ جاوے اج دنیا دے کھڑے چھڑ دے جویں امام اہل سنت نے بیان کیتا ہے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ زور نال پڑھا آج لے ان کی آج لے ان کی ایک میں سفر کیتا ہے دعا رو دے تو سائیں اتھو اٹھ کے آئے ہو پھر بھی ہولی ہولی بول دے ہو پہ میں تیرے سامنے آکھ دتا عذاب ہو سکتا ہے سانو اللہ دیتی توفیق دے دے وے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی آج مدد مانگ ان سے آج لے مدد مانگ سے ارے کل کو نہ مانیں گے ارے کل کو نہ مانیں گے کل کو نہ مانیں گے کل کو کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا کل کو نہ مانیں گے کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا لہذا پھر کی کر آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی ارے آج لے ان کی پناہ فرمایا امام جاری رہے گا فیضان رضا جاری رہے گا فیضان رضا جاری رہے گا فیضان رضا امام اہل سنت یہ بھی کوئی چھوٹے بندے نہیں یہ ایسے امام نے جڑے پیدائشی ولی نے اور ایک جملے چ دو نقشے کھینچ دیتے نے دنیا دے بھی آخرت دا بھی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے دنیا کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا آخرت بیان ہو گئی کیونکہ بھی آمت نہیں نا کلام الامام امام الکلام جیڑی امام دی گل ہوندی او وی تے ساری گلاں دی امام ہوندی ہے سامعین اگے غور کرنا اج نبی دے دار تے ٹر جائے جناب تے اج اسی جناب جا کے توبہ کر لئیے آکھیے سونیا اسا تیری شریعت دی مخالفت نہیں کردے اگے میں تیرے سامنے ہور ایک گل بیان کرنا زور نال سبحان اللہ اگے میں تیرے سامنے بیان کرنا جڑا بندہ شرابی ہوئے گا او دی آخرت وچ سزا کی ہوئے گی روایت کیتی نے مدینے دے تاجدار نے فرمایا فرمایا قیامت والے دن شراب پیون والا آوے گا جس لے قبر چ باہر نکلے گا فرمایا انت من الجیفہ تے فرمایا او دے نال مردار نال وی پیڑی بو ہوئے گی آج کوئی شرابی ویکھے نا موجاں کر دے ٹوٹی تے بیٹھے گڈی تے کوٹھی تے بندے کلاشن کو فالے پیسہ کدے حیران نہ ہویا کر یہی جدو قیامت نو آنا تو سور نالوں پیڑا ہونا حیران ہونا تو جڑے قیامت تو نکلن گے تو خوشبو اڑدیا ہو گیا نا غور کرنا فرمایا دوسری دی کی حالت ہونی ہے ول کوزم اللہ کن فی ان کے ہی او دے شراب والا مٹ دی گردن چ ٹنگیا ہونا او مٹ نو چائی پھرے گا قیامت والے دن معاشر والے میدان ہور کی سزا ہونی ہے ول قد ہو بے یدے ہی پیالہ پیون والا او دے ہاتھ چھونے ہور سزا کی ہونی ہے ویم لاؤ ماں بہن جلد ہی و لخمی حیات انوا کاربو او دے چمڑے تے او دے گوشت دے وچکار سپ تے بچھو اللہ نے بھر دینے نے جڑے جناب او دا چمڑا پھلیا ہوئے گا وچ سپ تے بچھو پھر دے ہون گے ویل بے سو نالن من نارن فیغلی دماغ را سے ہی انہوں اللہ اگ دی جتی پواوے گا او دا سیک ایڈا ہونے جتی پیرے چھونے مغز دماغ چھ ابلدا ہونے پھر چھ مغز ابلدا ہونے ایڈا سیک ہونے ویا جدو قبر آو حفرتم من النارے فرمایا دی قبر جہنم دیا گڑیا وچوے گڑا ہونے ویا کونو فن نارے کرینو فرعون و حامانا قیامت والے دن انہیں نبی دے غلاماں نال نہیں اٹھنا، انہیں فرعون تے حامان نال اٹھنا ہے۔ ایڈی سخت سزا ہوئے گی شرابی دی، اے جناب ہر جرم والے دی سزا ہے۔ لیکن وقت تھوڑا ہے، باقل والے واسطے اشارہ بڑا ہوندا ہے، اے سمجھ لے جڑا کم وی شریعت دے خلاف ہوئے گا اودے تے اللہ دا عذاب پینا ہے۔ ہن سامعین توجہ کر، دنیا تے انہاں نوں موجا کردا نہ ویکھیا کر، انہاں دا آخرت عذاب سامنے رکھیا کر۔ توجہ رکھنا، ہوں میں تیرے سامنے یہ انہاں لوکاں دیاں گلاں پہلے میں بیان کیتیاں نے، عذاب دیاں گلاں جڑیاں کتھوں ملیاں نے۔ فرمایا نخشر المتقین الی الرحمن وفدا، اے تو نہیں، اگلی آیت ونسوک المجرمین الی جہنم وردا۔ فرمایا اساں جہنم وچ مجرماں نوں کھچ کے سٹ دیاں گے پیاسے۔ اے سارا کچھ اس آیت چوں نکلیا ہے۔ تاں تے کافر نے سانو قرآن تو دور کیتا نا، واندا نہیں قرآن پڑھے نہ اینو سمجھ آوے، نہ خدا رسول دا خوف وچ پوے، نہ نیکی کرے۔ جویں ڈنگر دنیا تے کھا پی کے حق متر کے ٹر جاندا ہے، ایویں وی کھا پی کے حق متر تے ٹر جائے۔ پر مسلماناں خیال کری، آ یہود نصارا تجھے اسلام کی تعلیم سے دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تیری یونیورسٹیوں کے لیے، تمہارے کالجوں کے لیے، تمہارے سکولوں کے لیے کروڑوں ڈالر وہ دے رہا ہے تاکہ یہ کسی طریقے اسلام سے دور ہو جائیں۔ مسلمانوں اگر اسلام سے دور ہو جاؤ گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اگر جہنم کے عذاب سے بچنا ہے تو محمد رسول اللہ کے دین کو پڑھو۔ کافر کوشش کر رہے ہیں میں مسلمانوں بے دین کر دے، انہوں ایسا کچھ پڑھا دے، انہوں خدا رسول آخرت عذاب بھولی جائے۔ تاں تے سر سید نے آکھیا سی نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ فرشتے نے نہ قرآن ہے، نہ قرآن دے حقائق نے، نہ شیطان دا وجود ہے، نہ قبر ہے۔ میرے کولے دی تفسیر پئی ہے، تاں پھر امام اہل سنت بولے آئے تھے۔ امام اہل سنت وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سر سید احمد خان علی گڑھی پہ کفر کا فتویٰ لگایا۔ آپ نے فرمایا یہ خود بھی بےمان ہے، خدا رسول سے دور کر رہا ہے، جہنم کا ایندھن ہے اور مسلمانوں کو بھی بےمان کر دے گا، لہذا اس کا اور اس کی باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کے نظام تعلیم کو نہ پڑھنا، یہ ہے امام اہل سنت۔ کس کو پڑھنا ہے؟ تم نے محمد رسول اللہ کے قرآن کو پڑھنا۔ عظمت دین نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت دین نبی بھول نہ جانا۔ آج جو کچھ بڑیا پیائی، کدھر ٹی وی لگیا کھڑے، کدھر چکلے چل دینے، کدھر موت تک ہوئے، کدھر سیڑیاں فلمیں ٹیویاں تے قوم نو لا چھڑیا نے، اے سارا دین پلہاون دی خاطر ہے۔ تائیوں تے ایک سڑ کے بولیا ہے، او سا کیا ہے عظمت دین نبی لوگو، عظمت دین نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت دین نبی دیکھنا کفار کی باتوں میں نانا لوگو، دیکھنا کفار کی باتوں میں آنا لوگو۔ اے کسی آرے وغیرے نہ تو خیر دی گل چ نہ آویں، جدو کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا اس لیے آکھے گا یا اللہ دنیا تے بھیج کی کرے گا، یا اللہ تیرے ہاں رسولاں پیچھے۔ جاری رہے گا. میں کسی دن مستقل جمعہ لونا فضائل امام احمد رضا. میں امام دے فضائل بیان کرنے نے, میں صرف اجے تیرا ذہن تیار کر رہا کہ ساڈے وچ پہلے گل سمجھن دا ایک مادہ بن جائے کہ گل نو کیویں سمجھنا ہے تے دل نال کیویں بننا ہے. کیونکہ میرا بیان کدھر آواز نہ اڑ جائے, میں ادھر بیان کراں گا, ادھر بیان ہوئے گا ادھر تیرے دل تے سٹ وجے گی. جا دعا کر اللہ میرا دل بھی صاف کرے. آمین. توجہ رکھنا, لوکاں وچ یہ مشہور ہے نا امام اہل سنت ایک شاعر, شاعر شاعر نہیں تھے, وہ شاعر بھی تھے لیکن صرف شاعر نہیں تھے, ایک اتنے بڑے مفتی تھے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر علامہ شامی ہوتے نا تو امام میں اہل سنت امام احمد رضا خان کے شاگرد. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے علامہ شامی نے جو فتاوی شامی طرف تحریر فرمایا, امام اہل سنت نے ان کے فتاوی شامی پہ تبصرہ کیا اور فرمایا یہ تو علامہ شامی کا تطفل ہے. تطفل کا معنی ہوتا ہے بچپنا. فرماتے ہیں یہ تو شامی کا بچپنا ہے, اصل بات تو یہ ہے جو میں لکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, باہر والے نے کوئی امانت رکھ کے تھی بھی بول دو لاکھو سبحان اللہ. سامعین توجہ کرنا, اگے میں تیرے سامنے بیان کرنا جڑے جنتی ہون گے اونا تے اللہ انعام کیڑے کرے گا. جتھے ابو جہل ہوئے نال بلال ورگے وی ہوندے نے نا, پھر اے ہن کیڑی آیت دا خلاصہ ہے؟ اللہ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. فرمایا سا قیامت والے دن جڑے متقین ہون گے پرہیزگار ہون گے انہاں نوں ٹولا بنا کے رب والے بھیج دیاں گے. توجہ, فرمایا یو شر اہل الجنہ, جنتی کٹھے ہو جان گے جسلے جنت دے دروازے تے جان گے, ایک درخت ہوے گا جے دے تھلے دو چشمے ہون گے. جے دے تھلے دو چشمے ہون گے, ایک چشمے تو پانی پین گے, انہاں دے دل وچ کوئی گندگی نہیں رہ جانی, پیٹ وچ کوئی گندگی نہیں رہ جانی, صفائی صفائی ہونیاں نے. فرمایا جسلے دوئے چشمے تو پانی پین گے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر کی ہوئے گا, پھر وہ غسل بھی کرن گے, پھر انہوں نے جسمان دے باہر کوئی گندگی تے میل نہیں رہنی, اندر بھی پاک ہو جائے گا, ظاہر بھی پاک ہو جائے. توجہ کر. فرمایا پھر کی ہوئے گا؟ پھر حکم ہوئے گا جاؤ جنت. اللہ نے قرآن وچ فرمایا, فرمایا سلام علیکم, اے جنت جان والے تواڈے تے سلام ہوئے, سلام علیکم طبتم نالے تواڈے تے سلام ہوئے, نالے خوش ہو کے رہو. خوشی تو اتھوں لیے نا, میرا کریے خوشی. فرمایا نالے خوش ہو کے رہو, کنا چیر رہنا جے ایمرجنسی وارڈ ہے نا. فرمایا فادخلوہا خالدی, فرمایا جنت جاؤ تے ہمیشہ ہی رہو. ہن باہر آن دی گل نہیں, ہن ہمیشہ ہی جنت وچ رہو. پھر ایک اونٹ آ جائے گا, آئے آئے آئے آئے. فرمایا وہ پیر سونے دے ہون گے, وہ گلے چ موتی یاقوت دے ٹنگے ہون گے, وہ لگام جیڑی وہ بھی موتیاں دی ہونی ہے. اے اونٹ تے نا سونیاں نو بٹھا دیتا جائے گا. اونٹ تے بٹھا دیتا جائے گا, پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فیوکسا کلو راجو لمنہم حلاتینے, ہر ایک جنتی رب ایک جناب جناب ہر بندے نو دو ہلے پوائے جان گے لباس پوائے جان گے اونا لباساں دی شان کی اے توجہ میرے ال رکھنا فرمایا اونا لباساں دی شان کی اے فرمایا جڑے ہلے پائے جان گے لو ان الہلۃ منھا اشرفت لے اہل دنیا فرمایا جی انہاں جو ایک ہلا اللہ دنیا تے بھیج دے وے ساری دنیا تے چانن چانن ہو جاوے کدی دنیا تے میرا رہے نہ وما كل واحد من افضل الزامن توجہ کرنا فرمایا ہر ایک نال اللہ فرشتے بھیجے گا جڑے آکھن گے اے جنتی ٹریا جائے گا او آکھن گے فرشتے اے تیرا گھر اے تیرا گھر اے اللہ نال چھڈے گا جنتیاں دے فرشتے کیوں جویں کسے بادشاہ نال نوکر ہوندے نے آندے نے ایتھے ٹک پاؤ ایتھوں ٹر پاؤ ایتھے کھلو جاؤ ایتھوں بہ جاؤ جڑے جناب اگے دلالت کردے جاندے نے رب انہاں نوں اوتھے شان نال رکھے گا اگے غور کرنا فرمایا فرشتے آکھن گے تہاڈی تھاں آ تہاڈی تھاں جس لے جنت وچ وڑن گے انہاں واسطے سونے دا چاندی دا محل آئے گا او جناب اوتھے بہن دی کوشش کرن گے اگوں اللہ ہورا بھیج دے گا فرمایا جویں سچے موتی ہوندے نے سامعین توجہ کرنا انہاں نوں لباس پائے ہون گے انہاں ہورا دے ہتھاں چاندی دے پیالے ہون گے سونے دے پیالے ہون گے فرشتے انہاں تے سلام کردے ہون گے جنت وچ وڑ جان گے پھر جناب اللہ نے جڑیاں منزلاں تے عزتاں بنائیاں نے انہاں نوں ویکھن گے ویکھ کے ٹھہرن دا ارادہ کرن گے فرشتے آکھن گے ایتھے نہ ٹھہریا جے تہاڈی تھاں اگے تہاڈی تھاں ایتھے نہیں ایتھے نہ ٹھہریا جے تہاڈی تھاں اگے وی پھر اگاں ٹر جان گے ویکھن گے ایک محلہ جائے گا جڑا یاقوت دا ہوے گا سرخ رنگ دا ہوے گا جناب کی ویکھن گے اودی صفائی ایڈی ہوے گی محل دا باہر ہون گے محل دا اندر نظر آوے گا اے کون کہنا نو آن گے جڑے دنیا دے اوتے اپنی مرضی نہیں رسول دی مرضی تے چلن لڑے ہاں جڑا دنیا نو جنت بنان دی کوشش کرے نا اگاں جنت وچ ہوے گا اجویں اج کل کئیاں کوٹھیاں میں سڑکاں تو اندر بیٹھی بڈھی نظر آ جاندی ہے شیشے لائے ہوئے ڈیفنس ماڈل ٹاؤن علاقے بنے نے جڑا دنیا تے میں بے پردگی چ ہوے گا اونوں کوئی محل نصیب نہیں ہوے گا کیونکہ جنت بے غیرتاں دی تھاں نہیں جنت تے غیرت منداں دی توجہ کر فرمایا پھر کی ہوے گا فرمایا پھر ہورا ہون گیاں جنہاں تے ستر ستر ہلے ہون گے فرمایا یو جدوری ہوا من مسیرہ تے میہ تے عام سو سال تو انہاں دی خوشبو آئے گی سو سال راہ دے فاصلہ ہوے گا خوشبو آئے گی ایک انہاں نوں جنہیں دنیا تے کدے غیر عورت والا اکھ چاہ کے تکیا بھی نہیں آئے ہائے جنہیں کدے غیر نوں ہاتھ لایا بھی نہیں جنہیں کدے غیر دل خواہش کیتی بھی نہیں انج دے بندے نوں اللہ انج دیاں عورتاں عطا فرما دے تاں تے اللہ دے ولی بچدے رہے نے گناہاں توں کوئی کم بھی کردے سن نا تے پہلے ویکھدے سن نبی دی شریعت دی اجازت دیندی جے شریعت اجازت دیوے تے کر لینا جے شریعت اجازت نہ دیوے تے چھڑ دینا بابا صاحب دی گل سنا دی فرمایا نالے چرخا کتاں نالے یاد کراں نالے چرخا کتاں نالے یاد کراں ہتھ کار والے دل یار والے میرا چرخا کردا اے میرا دل تو میرا دل تو کردا اے نال پونی کتاں نال یاد کراں ہتھ کار والے دل یار فرمایا نے ہاتھ جڑے کام وچ ہوے گا لیکن دل مدینے دے تاجدار نال لگا ہوے گا زور نال آکھنا سبحان اللہ سامی نگے غور کرنا جائدہ ترجمہ انج کر لئیے سارے نو سمجھ آ جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا کہتے کہتے ارے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہتے کھلے آنکھوں کھلے آنکھ سلے میں ولل پڑنے لگا بے خودی میں تیری زلف کا ماجرا کہتے ولل تے زلف معلوم ہوئے نبی دا قرآن تے زلف آگے مسلمان اور کرنا فرمایا پھر انہوں نے چہرے ویکھن گے فائدہ نظر آئے وجہ آپ سارا وجہ افی ہے فرمایا حور دے چہرے والے ویکھے گا وہ چہرے چ اپنا چہرہ نظر آئے گا ایڈا سونا چہرہ بنایا سامین توجہ کرنا پھر کی ہوئے گا فائدہ نظر آئے سجرہا اب سارا کب دہا منرکا تے سیابے ہا فرمایا جس لیے انہوں نے سینے لگا مارے گا انہوں کا اندر دل نظر آ جائے گا انہوں کا جسم اللہ نے اتنا لطیف بنایا ہے سامین اگے توجہ کرنا ویوب سیو مخا سا کہا من رکا تیز میں ہاوا جل دے ہا جدو لطال تہان کرے گا اللہ نے لطائی دیا خوبصورت لطیف بنایا نے انہ دیا ٹنگا جڑا مغل ہوندہ ہے ہٹی دی اندر او ویکھن والے نو نظر آ جائے گا سامین اگے اور کرنا ایک ہی ہوئے گا اے سارا کچھ کہنا واسطے وے جنہ دین دی پابندی کیتی ہے پھر کی ہوئے گا فائدہ جلسا واشتے حصہ مرا سارت لے حصہ مرو حتی یا کلا منہا یہ تو دل کرے گا میں پرانا فروٹ کھاواں درخت ٹردہ ٹردہ پہ انہوں دے کول آ جائے گا درخت ٹردہ ٹردہ پہ آ جائے گا زور نلاک سبحان اللہ یا درخت آ جائے گا یا ہور کی ہوئے گا جیڑی چار پائی تے بیٹھے ہو منگے یہ چار پائی ٹور کے درخت نیڑے چلی جائے گیا ایتھے جنہیں دکھ چلے نہیں اگا دی اللہ پھر سوک دے گا زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ انما الیسر یسرا اللہ فرماندا ہے ایک تنگی ہوے تے دو سکھالا کر دینا توجہ فرمایا جس لیے کہ نہ نو ہوے گا جڑے بہ کے کھانے کھان والے نے پاویں شادی ہوے پاویں مرگ ہوے پاویں کار ہوے پاویں سفر ہوے جڑا کار وچ خیال دین دا کرے اللہ کہے گا ہن تو چار پائی تے بہت تینوں کھواواں فرمایا ہاں کلہ ثواب المتقین فرمایا سارے انعام اللہ نے انہاں نوں دینے نے جڑے متقی تے پرہیزگار ہون گے زور نہ لاکھنا سبحان اللہ جڑے فرمایا متقی تے پرہیزگار متقی کون ہوندے نے متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلے رسول اللہ کی شریعت کے پیچھے چلے وہ متقی صدیق اکبر متقین ہیں عمر فاروق متقین ہیں عثمان غنی متقین ہیں علی المرتضی متقین ہیں بلکہ فرمایا کلو صحابہ امام المتقین نبی کے جتنے صحابی ہیں یہ متقین لوگوں کے امام ہوئے زور نلاک سبحان اللہ تائیوں تے امام اہل سنت بھی بولے نے فرمایا سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کہ معاشر میں اے باسی انہیں کی رسائی معاشر میں اے بس نبی کی رسائی ہے دریوں کی رسائی ہے دریوں کی رسائی ہے تو رب نے بنائی ہے دریوں کی رسائی ہے تو رب نے بنائی ہے سنتے معاشر میں او بس ان کی فرمایا لوگو سانو اور کوئی پتا نہیں بس اتنا پتا ہے اسا تے اینی گل سنی ہے ماشر والے دن اون نہیں بچنا ہے جنے مدینے دے تاجدار دا پلا پھڑ لینا بس فرمایا او نہیں بچنا فرمایا اے وی کوئی عجیب گل نہیں کیونکہ شان رب نے دتی ہے زور نال آکھنا سبحان اللہ ہن دعا کرو مسلمانوں رب سانو دین دے اوتے رہن دی چلن دی قیامت والے دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے میں بھی کچھ لیٹ ہو جانا ایندا واسطے انشاءاللہ ٹھیک ایک بجے بیان شروع ہوئے گا اور ڈیڑھ بجے سی بند اے کہنا ڈھائی بجے ختم کر دیں تسیں بھی ویلے نال آیا کرو تاکہ جڑی گل شروع ہوئے وہ سمجھ آئے اور میں ایک اور بات عرض کرنا چاہنا میں ویکھیا ایک دو جمعیاں دے اتنے ایک بندے نے آ کے مینوں پتہ نہیں 100 یا 50 انج پھڑائے نے ایک نال ہور پیا ویندا سی انہیں ویکھیا ویخ کے وہ مجبوراً ہاتھ جیب پا لیا اس بھی 50 روپیہ کر لیا تو اے تکلف دی لوڑ نہیں ہوندی انج ویخ کے اگر وہ نہ ہوئے جدو پیسے نہ ہون تو سلام ہی نہ کرے دعا سلام ہو جاندے رہیے پیسے مک جان پھر گل سمجھ آئی ہے نا ساڈے سید امام علی شاہ صاحب مرشد فرماندے سن مریدوں میرے کو آیا کرو تے کچھ لے کے نہ آیا کرو کیوں فرمایا ایک دن تہاڈے کول کوئی شے نہ ہوئی تو آخنا پیر صاحب کول کیویں جائیے ساڈے کول کوئی شے ہوئے چلو بندہ کوئی شے ہی لے جاندا ہے نا فرمایا یہ عادت نہ بناؤ عادت نہ بناؤ شے لے کے ایویں آ جایا کرو تاکہ اسی بھی یادی نہ بنیے تے تسی بھی یادی نہ بنو تو ایک ملن واسطے کوئی ضروری نہیں کہ پیسے مٹھی چ ہونے چاہیے نے ساڈا ایویں حال مسلمان دا بھرا ہے ملے تے گناہ چڑھدے نے نیکی دی توفیق حاصل ہوندی تو اے بالکل ذہن وچ کوئی بندہ نہ رکھے یار خدمت کریے تو پھر ملیے خبردار ہم جو بیان کرتے ہیں خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں پر ہم کسی سے لالچ نہیں رکھتے دعا کرو اللہ تعالیٰ تہاڈا ساڈا ایمان سلامت رکھے تے نبی پاک دی غلامی چ رکھے قیامت والے دن رب سانو معاف کرے تے عذاباں تو بچا لے واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں او جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ہو جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ